Tænk så henne i nissebærnaven i dag, ikke? Så fortalte nissenfrøken Kvidderpipsen og Sankt Josef og hans 12 brødre, ikke? Jo, og han sagde, at brødrene havde solgt Josef til Egypten for kun 30 sølvpenge. I altså, det er forfærdeligt, at de kunne gøre sådan noget. Sælge deres brødre for 30 sølvpenge. Det kunne jeg aldrig finde på. Bestemt ikke. Men sådan kunne brødre altså være dengang. Sælge hinanden for 30 sølvpenge. I det skræbt, ikke? Jeg har da selv 3 brødre, og jeg kunne ikke drømme om at sælge en eneste af dem for 30 sølvpenge. Hverken til Egypten eller til nogen andre. Ikke engang til Maskendis og Nisse nede på Nissetort. Og han er da ellers så flink. Og jeg tror, han har mange sølvpenge. Han kunne simpelthen nok spendere 30 sølvpenge, om det skulle være. Men det skal det altså ikke. For jeg skal ikke have solgt nogen af mine brødre for 30 sølvpenge. I ikke engang den lille drillepind til Oscar. Jo, måske lille Oscar. Nej, nej, siger jeg. Ikke for 30 sølvpenge. Ikke om jeg gjorde det. Sælge en bror for 30 sølvpenge. Det var nogle af hver røver, de brødre Josef havde. Det synes jeg altså. Nogle af hver røver. Men forresten kan det være, at jeg har fået lidt ekstra oveni. Moms og sådan. Det har jeg slet ikke tænkt på. Der er jo også moms på nisser og den slags. Forresten, sølvpenge behøver jo ikke bare være 10-øringer og 5-øringer. Tænk, det tænkte jeg slet ikke på først. Sølvpenge kan jo også være 1 kroner og 5 kroner. Ja, så kan det forresten godt være. I alle fald lille Oscar, den drillebind. 30 gange 5. Hvor meget er det? Det kan blive til mange penge. Du, forresten. Sølvpenge kan jo også være 10 kroner. Jeg kunne få råd til nogle nye nissefodboldstøvler og ishockeyskøjne. Lad mig se en gang. 3 brødre. Ja, det må være nok. Og jeg har også nogle fædre og kusiner. Dem kan jeg måske ikke få 30 sølvpenge for hver. Men så kan jeg jo give lidt rabat. Nisserabat. Jeg løber hen og spørger nissemaskendiser. Næsten nu. Han kan få lille Oscar med det samme. Og Per og Bjarne, når de har vasket op i dag. Jeg løber!